матчына душа. Ноч прыйшла да зямлі на спатканне. Захад скончыў агнём палаць, і дубы ў малочным тумане веліканамі ціха стаяць. Бач агеньчыкі вёскі далёкай, бач на роста не ўзняўся курган, явар сумны адзінокі пахіліў задумёны стан. Кветка тут уначы расцвітае, водар мяккі пялёсткі ліюць, і яе па роднаму краю кветкай матчынай людзі завуць. Я крануў яе ціха рукою, і пялёсткі спеў завялі, і паўсталі вакол чарадою все паданні роднай зямлі. Вось карона ў руцэ заблішчэла. Хтось плыве, як туман на вадзе, па дарозе ад месяца белай. Цар змеіны кудысьці паўзе. Цені ў лесе бягуць, цямнее, і ў чароўнай лясной гушчыні праімчаўся кудысь, як завея, ян прыгожы на белым кані. Нехта зблытаў на росных палянках сцежкі ўсе ў недасяжны край. Як далёка, далёка, каханка, 100 гадоў шукай ды шукай. Недзе ліе на чыстыя слёзы, спавівае ўвесь замак сон, і буран на сухой бярозе сцеражэ яе ля акон. Над зямлёю зарніцы мільгаюць, і здаецца, што гэта не гром, а нячыстую рать пабівае. Пакаціла цудоўным мячом, і не вецер раве нарастае, і ламае галлё на дубах, а асілкі дубы змятаюць, каб да сонца расчысціць шлях. І пялёсткі гучаць трывожна, бо б мінуўся спеў забыцця. Казкі новыя, казкі грозныя, небывалыя казкі жыцця. Вспамінаю косы і вілы, і над замкамі жаркі агонь, безымянныя ў лесе магілы і няволі цяжкі палон, волі нашай крывавыя роды, катаванні і здзек варагоў, барацьбу і пакуты народа, неўміручую душу яго і паўстанні. Паўстанні бясконцыя і замучаных кроў на раллі, і нарэшце шчасце і сонца, што сышло на нашы палі. Вы, што маці душу забылі, без яе пажадалі пражыць, што вы варты без гэтай магілы, без каліны на роднай мяжы, без дубоў, што ў тумане млеюць, без расы на роднай траве. Павяртайцеся, вецер мацнее, маці кліча, кветка заве для яе. Я павінен, я мушу неўміручыя гукі схапіць, узяць у рукі матчыну душу і на вершы яе пераліць, запісаць старыя паданні, усё, што думаў і што жадаў, і легенды, што на кургане сумны явар мне праспяваў. Цяжкі крыж, але вельмі пачэсны, пераліць на свае аркушы казку мудрую, простую песню, кветку матчынай чыстай душы.